پرتوکخانه شپولی دنجی بازیاتر خدمت کردن با تین کتابیان حل ساوین با تومار کردنی کویوانکانی پولکانی حاوت هشت نو ده یانزه دوازده با شوازی دنجی دیگه منش بوتینی نبینان و کم بینان و بو کسانش کوا به هر هوکاری له هوکارکان ناتوان کتاب بخوین نوا او هل ساوین با تومار کردنی کومل کتاب لا بوارکانی آینی ادبی میجوی زانسی کلتوری و زمانوانی و زربی بوارکانی تر که دکریت وکو سرساوی چی گرین جی زنیاری دابندره زیالمانش هل ساوین با کور کردنوی او کتی بدن جانی که للایان دزگاکانی را گهندنو شوینکانی تروا تومار کراون که بسدان کتیب دبنو لگش بوارکان خویان دبنو که دکلیت با آسانی سودیان نیور گرن ناو نیشان اولیر گرشی نوروز نزیک نخوشخانه سردم برانبر هول نوروز نو بارگای چه دینا بینان و کم بینانی کردستان هولیر جماره موبایل 0-7-5-3-7-29-69 شپولی دنجی همیشه داهنان بو خزمت فرنی ایوان